chvíli, vydechla překvapeně paní. Pohádkový národ. Příbuzné elfů. Tak to oni nás trápili. Stile nenápadně stiskl Neisiny boky koleny. Ta sklonila uši dopředu na znamení, že nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí. Stile pokračoval ve hře a nehmotné postavičky se stávaly stále reálnější. O víli, řekla paní. Proč nás trápíte? Nevyhledáváme střet s vaším národem. Jedna z těch malých postaviček odpověděla. Hráli jsme si s tebou spíše z legrace, lidská paní. Často to děláme s těmi, kdož vstoupí mezi nás a nespozorují nás. Je to jen neškodné žertování, které je nám vlastní. Hlas byl lehký jako vánek a zvonil jako horská bystřina na kamenech. Stile si dokázal představit, že takový hlásek by se snadno dal zaměnit za zcela nenápadné, přírodní zvuky, proudící vodu, vanoucí větřík nebo šumící klasy. A ty, řekla jedna z vil Stilovi, který stále hrál. Co máš tak naléhavého na vyřizování, muži z národa elfů, že cestuješ s lidskou paní? Její hlas byl jemný jako vzdálené vrkání hrdliček, svůdně sladký a její tvář a postavička byly stejně okouzlující. Stile odložil harmoniku. Víla zůstala viditelná. Teď, když byly prozrazeny, neměli už důvod se skrývat. Jsem člověk, řekl. Člověk. Na jednorožci. Zeptala se posměšně. Ne, vypadáš spíš jako přerostlý skřítek sloužící v domě lidské ženy. Nemůžeš ji dlouho klamat. No tak, mohu ti nabídnout zábavu, která se ti bude líbit. Poskočila ve vzduchu, což způsobilo, že její bílá sukénka zavlála a zvedla se nahoru, odhalujíc tak úspěšně její krásné nožky. Nejsi stejného rodu, vzdoroval dále zmatený Stile, takže si mi dal košem. Splanula a ve vlasech jí začaly poletovat jiskřičky. Však já tě ještě dostanu, nevděčníku. Nejsa zvedla proti dotěrné víle roh a ta hbitě uskočila stranou. Víly se díky své magické podstatě nemuseli bát zbraní lidských tvorů, ale roh jednorožce, sám o sobě kouzelný, to bylo něco jiného a za oběť mu mohlo padnout jakékoliv stvoření. Stile znovu pozvedl harmoniku. Ano, hraj! Vykřikla víla. Zapomenu na tvou netaktnost, když nám zahraješ k tanci. Byla to z její strany jen snaha zachovat si tvář, Stile se však rozhodl pokračovat. Nechtěl tu přede všemi používat magii. Začal za doprovodu Neisy hrát, tóny byly veselé a lehké. Stile dokázal dobře hrát už předtím, než přišel na fázi a od té doby se stále zlepšoval. Víla se přidala k ostatním a společně utvořili ve vzduchu formaci. Tančili, točili se v párech, zpívali a tleskali drobnými dlaněmi. Byly asi 4 stopy vysoké, s krásnými útlými postavičkami. Vířili dokola a poskakovali. Jejich sukínky poletovaly s rozkošnou nevinností a nezakrývaly téměř nic. Bylo to krásné a vypadalo to, že se neobyčejně baví. Po nějakém čase vílí slečna opět přiletěla ke Stilovi. K velké nespokojenosti Neisy se postavila na její roh. Rychle oddechovala, její živůtek se rytmicky zvedal. Hraješ krásně, velký elfe. Odpouštím ti. Zvolala. Teď pojď, zatančíme si spolu, než slunce zapadne. Tvůj oš nám k tomu zahraje. Napřáhla k němu ruku a zakývala prstíkem. Stile pohlédl na modrou paní, která souhlasně přikývla. Neisa pohodila neutrálně hlavou. Obě asi cítili, že bylo lepší vycházet s vílami v dobrém než ve zlém. Rychle se přidali k ostatním, aby nenarušili veselou a slavnostní náladu, protože to by takováhle stvoření těžko nesla. Jejich povaha byla značně nevyrovnaná. Stile si velice dobře pamatoval prudkou reakci této malé slečny. Tentokrát vzdoroval více diplomaticky. Elfí dívko, nemohu bez pomoci magie tančit ve vzduchu. Nechystal se totiž prozradit svou pravou podstatu. Už dávno pochopil, že adepti jsou mezi malým lidem velmi neoblíbeni, stejně jako mezi obyčejnými lidmi. Potom se tedy připojím já k tobě a budeme tančit na zemi, řekla a snesla se na trávník. Pak se náhle ostýchavě představila, jmenuji se Bodlinka. Stile se sedl. A já jsem Stile. Byl téměř o celou stopu vyšší než ona a cítil se jako obrázek, cítil se kolohnát také tak. Schůdky přes plot. Zvolala Bodlinka překvapeně, když jí došlo, co jeho jméno znamená. Potom udělala piruetku, při které opět její sukénka putovala nahoru, odhalujíc tak štíhlé nožky. Na protonu, kde všichni otroci chodili nazí, by taková gesta nebyla možná a Stile se začínal sám za sebe stydět, protože se mu to zalíbilo. Krátký pohled pod sukni se zdál mnohem lepší než na trvale nahou ženu, právě díky prvku tajemství a překvapení. Oblečení, jak si uvědomil, bylo též kouzelné. Stille strávil téměř celý svůj život na protonu při hře a její součástí byly, mimo jiné, též umělecké disciplíny, ke kterým patřil i tanec. Byl atlet, gymnasta a měl taky velký cit pro kroky. Proto uměl Stille tančit jako kdokoliv jiný, dokonce snad lépe než většina lidí. Pozoroval a analyzoval tanec Will a teď mu proto dostatečně rozuměl. Jestli si tahle výlí slečna myslí, že ho zesměšní pro větší zábavu svých přítelkyň, tak se tedy plete. Začal se točit, dosahuje dokonalosti bodlinky. Ze všech stran zaznělo překvapené ooch a ostatní výly se semkly do kruhu, aby se mohli lépe dívat. Ano, mysleli si, že se na jeho účet pobaví. Víla mu vesele vtančila do náručí a on ji roztočil ve výlím tanci. Její hlava končila ve výši jeho ramen. Byla lehká jako obláček dýmu, ale zároveň pružná a bylo velice příjemné držet ji v obětí. Odvířila od něj několik kroků a jako balerína začala zvedat nožky, zatímco jí Stille jednou rukou pomáhal udržet rovnováhu. Očividně se libovala v jejich ukazování. Potom vtančila zpět do jeho náručí a zároveň mírně poskočila, takže se její tvář setkala s jeho vletmém polibku, který připomínal chladný závan mlhy. Začali s malou promenádou. Vyhodil ji ladně do vzduchu a potom ji něžně uchopil za pás a postavil zpět na zem. Při její lehkosti to bylo velice snadné a docela se mu to líbilo. Stále víc se cítil jako obr, poprvé ve svém životě a měl z toho opravdovou radost. Když tanec skončil, vypukl mezi výlým obecenstvem bouřlivý aplaus. Ty už si někdy dříve tančil. Zvolala jásavě bodlinka. Ještě pořád chceš tvrdit, že jsi člověk. Lidé umí také tančit, řekl Stille. Paní, které sloužím, to umí též. Tajně doufal, že to je pravda. Sotva to vyslovil, uvědomil si, že viděl modrou paní báječně jezdit, ale nikdy ji neviděl tančit. Určitě to ale uměla. Neisa vydala varovný tón. Bylo však už pozdě. Stille ve své neskušenosti při jednání s vílami udělal další chybu. Bodlinka se na modrou paní zlomyslně zamračila. Takže také umí tančit. Ozvala se víla ostře. Její hlas připomínal zvuk větve lámající se pod nánosem sněhu. Ty pocházíš z rodu elfů. Ale ona je nepochybně člověk. Podívejme se tedy, jak umí tančit. Víly se opět schlukly do kruhu, tentokrát kolem paní. On ji do toho dostal, on by jí taky měl pomoci. Stille přistoupil k sesedající paní. Nemohl se jí ani omluvit, to by jen prozradilo jejich situaci vílám. Bude muset použít nějakou lest a doufat, že ji modrá paní pochopí a bude spolupracovat. Paní se tajemně usmála a uchopila jeho nabízenou ruku. Dobře, alespoň, že si ho vybrala jako partnera. Bude ji moci trochu vést. Měla to být nějaká improvizovaná taneční kreace, protože neměli možnost si nic předem připravit a vyzkoušet. Stille doufal, že paní dokáže stejně jako on odvodit z několika kroků celý tanec. Nechal se však zpočátku od ní vést, aby mu mohla naznačit, jaké kroky vlastně chce použít. Náhle se ocitli ve víru tance. Paní byla vyšší než on a přibližně stejně těžká, ale zároveň stejně pružná s lehkým krokem, jak jen žena může být. Když se zatočili, stále byla na rozdíl od bodlinky pevně na nohou. Přesto se však pohybovala bezchybně. Stille se nesnažil ji zvedat do vzduchu. Ona ale dokázala bez problémů udržet rovnováhu a byla na to připravená. Když se pohnul, kopírovala jeho pohyby. Když ukročil, ukročila taky, když vyskočil, následovala ho. Byla vlastně tou nejlepší tanečnicí, s jakou se kdy setkal. Byl to božský pocit, takhle s ní bok po boku tančit. Na okamžik téměř uvěřil, že už je jeho. Když se od sebe při tanci vzdálili, její pohyb byl ladný a souměrný, když tančili vedle sebe, měla z toho očividnou radost. Přál si, aby tenhle tanec trval věčně a udržoval jeho iluzi. Potom ale Neisa ukončila melodii a představení skončilo. Víly nadšeně tleskali. Ano, opravdu umí tančit. Souhlasila bodlinka smutně. Snad jí v žilách koluje trochu vílí krve. Měli bychom se stydět a trochu změnit názory. Přijďte dnes večer do naší vesnice. Neměli bychom odmítat jejich pohostinnost, zašeptala mu do ucha modrá paní. Stále ještě měla od tance zarudlé tváře a Stille si nepřál nic jiného, než ji obejmout a políbit. To by ale byla chyba a té se nemůže v žádném případě dopustit. Strmý svah se před nimi otevřel. Z hlubin vysvětlo světlo a zavál teplý vzduch. Cesta do srdce hory byla dostatečně velká i pro jejich koně, kteří je pochopitelně doprovázeli. Vešli do výlí osady. Dutina v hoře byla obrovská. Technicky vzato to byla jeskyně, ale vypadala spíše jako lesní mítina v noci, protože černé stěny byly nezřetelné. Uprostřed vesele plápolal oheň. Hostina již byla připravena, soudky s likéry, spousta vonavého chleba, čerstvá zelenina, hrnce se smaženými brambory, plné žejdlíky mléka, medu a rosy. Pro zvířata zde bylo zrní, vonavé seno a čerstvá voda. Stile si vzpomněl na knížky z dětství. Jestli se lidé najedí výlího jídla, nemusí pak mezi výlami zůstat navždy. Máme totiž ještě jisté záležitosti. Bodlinka se rozesmála. Její smích připomínal déšť zvonící o hladinu jezírka. Tak ty tedy opravdu nepatříš mezi nás. Jak jen můžeš věřit takové povídačce? Vlastně si to převrátil, jestli se některá víla nají lidské stravy, pak je prokleta a stává se smrtelnou. To je pak opravdová tragédie. Stile se nejistě podíval na Nejsu. Ta zatroubila souhlasný tón, nebylo zde žádné nebezpečí. Bodlinka mluvila pravdu, nebo alespoň něco, co se pravdě velmi blížilo. Takže znovu udělal chybu, tentokrát naštěstí nepříliš vážnou. Víly vypadaly pobaveně, dali se tedy do jídla, které bylo opravdu výtečné. Cítili se velmi unaveni a tak přijali nabídku a lehli si do neviditelných houpacích sítí místo postelí. Stile ležel tak pohodlně, že téměř i hned upadl do hlubokého spánku a probudil se až s prvním slunečním paprskem, který se dotkl jeho obličeje. Překvapeně se rozhlížel kolem sebe. Ležel na lůžku z kapradin ve skalním výklenku. Žádná jeskyně, žádné neviditelné lůžko, žádná vílí vesnice. Modrá paní se probudila dřív než on a obrala nějaké ovoce z okolních stromů. Nejsa a modrá klisna se pásly opodál. Stile byl v rozpacích. Minulá noc, pokud si pamatuji, víli, že by se mi to jen zdálo. Modrá paní mu podala granátové jablko. O tanci s vílou. O té báječné hostině. O pití té podivné rosy, po které si spal jako dudek v jejich neviditelných houpacích sítích. To tedy opravdu musel být sen, protože já si nic takového nepamatuji. Od něj si zaznělo veselé odfrknutí. Tak je to tedy, ozval se Stile a soustředil se na konzumaci ovoce. Byla jeho tvář stejně červená jako šťáva jablka. Víly si z něj tedy nakonec ještě udělali legraci. Ale byl velice rád, když si všiml, že pochmurná nálada modré paní je pryč. Stejně si v tom snu tančil božsky. Paní se na okamžik zasnila, pak se ale rychle vrátila k jejich úkolu. Pokud nepohneš svými línými kostmi, nikdy platinové elfy nenajdeme včas. Pak se ani nestihneš jít pobavit ke své mechanické milence do druhého rámce. To byl ale pichlavý vtip. Cesty na Proton nebyly rozhodně zábavou, ale otázkou života a smrti na té planetě. Stile hbitě vyskočil. Ještě jeden den a jednu noc, tolik mám času, než se budu muset hlásit do druhého kola hry. Za okamžik už byli opět na cestě. Byla to dobrá noc. Všichni byli odpočinutí a plní energie. Nejsa i Hindblue si rázně vykračovali, přeskakujíce terénní vlnky, brázdy a výmoly. Nejsa si byla vědoma omezených možností Hindblue a proto příliš nezrychlovala. Přesto však míle rychle ubíhaly jedna za druhou. Modrá paní jela pochopitelně úplně bezchybně. Stile možná byl nejlepší jezdec na fázi, ale ona byla hned na druhém místě. Asi po hodině jízdy Stile náhle pocítil něco zvláštního. Stůjte, zavolal. Nejsa pocítila reakci svého jezdce a sama od sebe se otočila. Něco se stalo. Zeptala se modrá paní, pozvedávajíc roztomile obočí. Opona, řekl Stile. Právě jsme přes ní projeli. Potřebuji přesně zjistit, kudy vede. Možná to budu někdy v budoucnu potřebovat. Pro přechod na Proton může existovat více příhodných míst a já je potřebuji najít. Někdy si přeji, abych ji také dokázala překročit, řekla paní melancholicky. Já ji ale dokonce ani nevnímám. Aha, tady je, ozval se Stile. Vede ze severovýchodu na jihozápad a vede směrem od Purpurových hor. Asi se mezi jednotlivými zjištěnými místy klikatí, ale paní mávla rukou. Klidně ji překroč, můj pane, a podívej se, kam vede. Jen se nezapomeň vrátit, jinak se ti s Nejsou schováme. Stile se zasmál, vyslovil zaklínadlo a prošel oponou. Druhá strana byla žhavá pustina. Všudy přítomné mraky znečištění zde byly menší, ale stále ještě obklopovaly vzdálený dom. Tohle nebylo dobré místo k překračování. Potřeboval objevit úsek vedoucí do obydlené oblasti nebo velmi blízko u některé kopule. Ale rozhodně udělal dobře, že se sem podíval. Uvolnil zadržovaný dech a prošel oponou zpět na fázi. Bylo pro něj úlevou opět kolem sebe vidět bujnou zeleň. co to jen občané udělali se svou planetou ve jménu pokroku. Jsem spokojen, pojďme dál. Pokud bych snad mohla projít, znamenalo by to, že tam na druhé straně není žádná moje dvojnice pro kolohnáta, uzavřela paní. Ještě během dopoledne dosáhly okraje oblasti, v níž žili platinoví elfové. Alespoň to tvrdili výstražné cedule. Teď Stile vyndal kouzelný nápoj, který získal od žluté adeptky a potřel si s ním ruce a obličej. Nabídl to též paní, ta ale odmítla. Nechtěla vypadat jako elf. Protože očividně nepředstavovala pro nikoho hrozbu, Stile doufal, že se rozhodla správně. Platinové království bylo součástí purpurových hor. Přístupový průsmyk byl označen dřevěnou deskou, na které stálo 78 pt. Stile se usmál, protože si vzpomněl na chemickou značku a atomové číslo platiny. Určitě zde nějak působil proton. Malí lidé měli očividně smysl pro humor nebo pro unifikaci. Pokračovali vzhůru úzkou soutěskou. Horské svahy se z této strany prudce zvedaly a místy byly téměř svislé. Pokud by je chtěl někdo zabít, bylo by velmi snadné svrhnout na ně kamennou lavinu. Kameny by nemilosrdně srovnaly vše, co by jim stálo v cestě. Jedině snad s výjimkou obra nebo adepta. Stile měl neustále v pohotovosti harmoniku a v hlavě měl připraveno účinné kouzlo proti kamenům. Nechtěl zde používat magii, ale přece jen by nerad zahynul ukamenováním. Potom se před nimi objevil visutý most. Vedl přes hlubokou, temnou průrvu, příliš širokou na to, aby ji Neisa přeskočila. Most byl navíc příliš úzký a křehký na to, aby unesl váhu koně. Neisa se mohla změnit do lidské formy a přejít na druhou stranu, to ale nebylo nic platné modré klisně. Stile chtěl vyslovit kouzlo, které by je přeneslo na druhou stranu, ale uvědomil si, že elfové je možná pozorují. Budou tedy muset pokračovat pěšky a pokusit se slézt z strmé stěny propasti. Asi to tak bylo zařízeno úmyslně, jako zkouška na přijíždějící, která by odhalila jejich pravou podstatu a oddělila přirozené od nadpřirozených. Nebo snad elfové nechtěli, aby do jejich hor přijížděli lidé na koních.